اسی طرح بعض لوگ کسی جانور کی قیمت پوچھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اتنا مہنگا جانور خرید لیا، یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ تو مطلب عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جو خرید کر لایا وہ بعض اوقات کہتا ہے میں تو مفت لایا، یعنی اپنا وہ ہوشیاری تو کرے گا نا، ہار قبول کون کرے گا؟ اگر بولتا میں مہنگا اٹھا لایا تو لوگ بولیں گے تو بے وقوف ہے، تیرے کو ٹھگ لیا، تو چھوٹے باپ کا کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس لیے مطلب یہ کہ وہ بولے گا کہ مہنگا ہے تو وہ پھر جھوٹ موٹ باتیں بنائے گا، یہ آج کل کے ماحول میں کہ یار وہ یوں تھا کہ بازار بہت تیز تھا، وہ خریداری بہت تھی اور جانور وہ اس بار کم آئے ہیں، نہیں بھائی وہ سستا تھا، وہ اچھا اچھا وہ انڈیا سے وہ لاٹ کے لاٹ اب آ چکے، اس وقت جب میں گیا تھا اس وقت مطلب یعنی کہ تنگی تھی، ہار قبول نہیں کرے گا کہ میرے میں ٹھگا گیا ہوں، وہ اپنی کسی طرح بھی لیپا پوتی کر کے گزارا کر لے گا، تو یہ سب مطلب فضولیات ہے، اگر وہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ بہت مہنگا اٹھانا ہے، کیونکہ اب اس کا حل نہیں ہے، اب جا کر جو جس نے سودا کر لیا وہ جا کر اس سے پیسے تو وصول کرنے سے رہا کہ تم نے مہنگا دیا ہے، کہل ہی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ جس کو کہے گا تم مہنگا اٹھا لایا تم نے دیکھ کر نہیں دیا، تو یہ ظاہر ہے اس کی دل شکنی بھی ہوگی، دل آزاری ہوگی، تو دل آزاری کے پھر الگ مسائل ہیں، اس لیے مطلب ایک چپ ہزار سکھ، من سمت نجات، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.